Uur. Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. West-Afrikaanse landen hebben het gezamenlijke leger opgedragen om paraat te staan vanwege de staatsgreep in Niger. Dat heeft ECOWAS bekendgemaakt tijdens een overleg over de coup. Het samenwerkingsverband van West-Afrikaanse staten had de junta eerder een deadline opgelegd om zich terug te trekken, anders zou militair ingrijpen volgen. De deadline is inmiddels verstreken, maar er zijn geen troepen het land binnengetrokken. Het dreigement hangt nog wel in de lucht. Voor ECOWAS staan alle opties nog open. Geweld zou de laatste mogelijkheid zijn. Oekraïne gaat zo'n 12.000 burgers evacueren uit de omgeving Kupiansk in de regio Kharkiv. Russische troepen zouden daar op het punt staan door Oekraïnse linies te breken. Er zijn tanks, artillerie en luchtwapens naar Kupiansk gebracht, meldt de Oekraïnse Nationale Garde. Burgers die willen blijven moeten een verklaring tekenen dat ze dat op eigen risico doen. Kupiansk ligt in het oosten van Oekraïne, op zo'n 30 kilometer van de Russische grens. Dus dat is belangrijk omdat er sporen en wegen samenkomen. Zeehonden houden afstand van elkaar wanneer ze op het land liggen. Waarschijnlijk doen ze dat om ziekte te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Op luchtfoto's van het Waddengebied zagen onderzoekers dat gewone zeehonden gemiddeld ruim 1,5 meter uit elkaar liggen. Grijze zeehonden houden ongeveer 1 meter afstand. Het gedrag van de dieren is mogelijk ontwikkeld na virusuitbraken. Na de wereldtitel op de wielerbaan heeft Daniel Abraham ook goud gewonnen bij de tijdrit op de weg. De Nederlandse parawielrenner was op de WK bijna 40 seconden sneller dan zijn tegenstander uit Brazilië. Tristan Bangma en Patrick Bos wonnen goud op de tandemtijdrit. Landgenoten Vincent Terschuren en Timo Fransen pakten zilver op dat onderdeel. Het weer, vanavond minder bewolking en het blijft droog bij een graad of 23. Morgen eerst zon, later meer bewolking en ook kans op een bui. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met file op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Nieuwendijk. 6 kilometer met 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Is daar een rijstrook dicht. Verkeer richting Breda kan omrijden via Den Bosch over de A2 en de A59. Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Vanavond bij Human, de tweedok, Yazidi-vrouwen. Ze overleefden de hel van de Islamitische Staat. Volgens een oud Yazidi-gezegde zorgen vrouwen ervoor dat de zon opkomt. Hoe worden deze vrouwen weer een dochter van de zon? Yazidi-vrouwen, dochters van de zon. Vanavond bij Human om 9:50 op NPO 2. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Orchestra Baobab betovert met hun unieke mix van Afro-Latijnse stijlen, internationale pop en zangerige Senegalese ritmes. Op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. NPO Radio 1. NTR. Na 10 jaar zag onze gast haar moeder ineens weer zingend, lachend en treurend aan de tuintafel zitten. Dankzij een digitale erfenis kon ze beginnen aan de reconstructie van een moeder die er al die tijd niet was. En nu weet ze het zeker. Het was wel degelijk liefde. Hier is Sanne van Rij. Jongstof. De presentator is Stijn de Vries. Sanne, welkom. Dank je wel. Wat fijn dat je naast me zit. Hey, nog een week totdat je boek in de winkels ligt. Ja. Hoe voel jij je? Oeh, ja, ik ben er wel een beetje... Het zit wel een beetje onder mijn huid, als ja? ik eerlijk ben. Ja, ik probeer er... Enerzijds ben ik blij dat het bijna uitkomt. Want je werkt er natuurlijk heel lang aan. Maar ik heb wel een redelijk angstige inborst. Dus het is ook wel heel spannend dat het eraan komt. Dat geloof ik graag, ja. Maar we gaan het zien. We gaan het zien. Ja. Goedenavond, lieve allemaal. Welkom bij Jongstof, de jongere versie van Kunststof. Wij zijn vandaag en morgen nog tussen 8 en 8:30 te horen op NPO Radio 1. Mijn naam is Stijn de Vries en vanavond zit ik dus naast Sanne van Rij. Ze schrijft voor de Volkskrant, Harper's Bazaar en de Correspondent. Maar ze zit hier vanavond dus voor iets anders. Want Sanne's debuut, Ik weet zeker dat het liefde was. Zo'n mooie titel trouwens. Dankjewel. Echt niet normaal. Dankjewel. Die komt dus op 17 augustus uit. Het is een prachtig en ontroerend verhaal over verbindingen. Want hoe beïnvloedt de ene relatie de ander? En hoe heeft het verlies van je dierbare invloed op je toekomstige relaties? Fijn dat je luistert. Sanne, naast jou ligt een tegel met een stift. Ja. Net als bij Kunststof vragen we onze gasten aan het eind van de uitzending een mooie quote daarop te stiften. Dus, nou ja, dat komt later. Ja. Jij groeide op in Roosendaal. Klopt. Hoe zou jij je jeugd omschrijven? Ja, mijn jeugd is eigenlijk heel erg op te delen, denk ik, in een periode met moeder en een periode zonder moeder. Ik denk dat ik redelijk de eerste... 11 jaar van mijn leven, dat het een soort redelijk normatieve jeugd was. Als ik met een broertje, een vader en een moeder die bij elkaar waren. En toen ik 11 was, toen kreeg mijn moeder een psychose. En ze is daarna heel lang depressief geweest. Toen zijn mijn ouders ook uit elkaar gegaan na een tijdje. En uiteindelijk is mijn moeder overleden, toen ik 15 was. En ja, dat... Die periodes die waren natuurlijk wezenlijk anders uiteindelijk. Want een leven met ouder is natuurlijk heel anders dan een leven zonder ouder. En hoe was dat leven met ouder? Want je zegt al heel snel inderdaad van dit is er allemaal gebeurd. Daar gaan we het ook later natuurlijk over hebben. Maar wat waren je hobby's? Wat deed je op een dag? Je zegt, ik had een normale jeugd, maar wat deed je dan? Wat waren mijn hobby's? Ik zat op theater. Dat was wel een van mijn grootste liefdes, denk ik eigenlijk. Ook wat sporten uitgeprobeerd, maar dat was het eigenlijk niet helemaal voor mij. Herkenbaar. Dus theater en verder computeren, toen dat een beetje kon. Een beetje in Paint zitten kloten. MSN, toen dat kon. Een zorgeloze jeugd. Ja, dat was wel redelijk zorgeloos, denk ik. En ook heel liefdevol. Als in, ik ging met mijn ouders naar speeltuinen en we aten samen. En het was... een normaal en fijn ritme. Mijn moeder was ook altijd thuis. Dus daar heb ik ook wel fijne herinneringen aan. Ja. Ja, want je zei het net ook al, hè? Want toen je 11 was, kreeg je moeder een psychose. Ja. 10, 11. Ja. Wat maakte je daarvan mee? Best wel veel. Al denk ik dat ik het toen nog niet in perspectief kon plaatsen... zoals ik dat natuurlijk nu kan. Maar het was wel heel duidelijk dat ze verward was. En dat zag ik zelfs. Wat voor manier? Mijn moeder werd heel argwanend door de psychose. Dus ze zei gewoon dingen die niet klopten. Dus ze zei bijvoorbeeld tegen mij, dat heb ik ook in mijn boek geschreven... van je moet naar een andere school, want de school waar je nu op zit... die is gevaarlijk of er zijn dingen mee aan de hand. En ze knipte alle rode labels uit onze kleding... omdat ze dacht dat dat iets met de duivel te maken had. Dat je de duivel droeg. Precies. Ja. Ze had allerlei tekeningen van mijn broertje verscheurd... omdat ze daar ook boodschappen in zag. En ik wist natuurlijk wel, ik voelde wel van... oké, er is echt iets heel erg ontregeld in dit huishouden en met haar. Ik weet niet of ik echt begreep wat een psychose was toen. Nee. Want je hebt het ook beschreven in het boek, dat was een hartverscheurend stuk, vond ik zelf, over hoe je moeder werd opgehaald door een crisisteam tijdens haar psychose. Ja. Wil jij het voorlezen? Ja, dat is goed. Ja? Ja. Ligt hier. Toen zwaaide de deur met een grote snelheid open. Mijn vader en twee vriendinnen van mijn moeder stonden in de deuropening en keken erg paniekerig uit hun ogen. Geef Sanne aan ons, zei mijn vader quasi rustig. Mijn moeder klemde haar benen strakker om me heen. Bang werd ik niet. Ik vertrouwde haar. Nee, beet mijn moeder terug. Ik ben niet gek. Mijn moeder wist toen nog niet dat er beneden al een crisisteam klaar stond, omdat ze inmiddels overtuigd waren van de ernst van de situatie. Het komt goed, Marion, fluisterde mijn vader. Ze begon te huilen. Haar benen verslapten. Op dat zwakke moment duwde mijn vader zijn armen snel onder mijn ellebogen en hees me binnen enkele seconden het bad uit. Bij mij kwamen er ook tranen. Al begreep ik nog steeds niet wat er aan de hand was. Het trio tilde mijn moeder met alle kracht die ze hadden uit bad. Ze stribbelde tegen, als een dier dat niet geslacht wilde worden. Ze jammerde, schreeuwde, stond naast het bad te bibberen. Mijn vader bedekte haar naakte lijf met een handdoek. Ze oogde nog steeds bloot, in al haar kwetsbaarheid. Ze kreeg kleding aan en toen was ze weg. Mooi. Dankjewel. Voordat we verder gaan, ook voor de luisteraars, we gaan het hebben over zelfdoding. Worstel je daar zelf ook mee? En met die gedachtes, kijk dan op 113.nl. Sanne, op jouw 15e verloor je je moeder aan zelfdoding. Ja. Iets wat je dus ook in het boek beschrijft. Ik hoor heel vaak dat tijd alle wonden heelt, maar kan dat überhaupt bij een situatie als dat? Ik denk wel dat je eraan wendt dat iemand er niet meer is. Of dat je het op een bepaalde manier de leegte eigenlijk gaat verweven met het leven dat je zelf nog hebt. Maar ik geloof niet in een soort afronding of dat het helemaal dicht is. En dat heb ik ook heel erg ervaren met het schrijven van dit boek. Ze zeggen vaak, je moet pas een boek schrijven als je geen wonden meer hebt, maar littekens. Omdat je er dan wat verder vanaf staat. En ik dacht dat ik daar al was. Maar toen ging ik dit boek schrijven en toen merkte ik, oh, ik heb eigenlijk nog best wel veel wonden van alles wat er gebeurd is. En die gingen dus ook open tijdens het schrijven. En ik probeer ook juist tegen mezelf te zeggen van, ja, dat is oké, het hoeft ook niet helemaal geheeld te zijn, zeg maar. En wat is dan iets wat nog niet geheeld is en waar je dus nog dagelijks dan mee struggelt? Waar ik mede door het schrijven van dit boek achter kwam, maar ook doordat ik mijn eerste romantische relatie kreeg 2 jaar geleden, is dat ik eigenlijk nog niet echt gerouwd had. Ik dacht dat het heel goed met me ging, dat ik alles verwerkt had, omdat ik me gewoon super voelde de hele tijd. En ja, ik dacht van, oh, ik ben gewoon heel sterk en ik ben optimistisch en ik weet heel goed hoe ik hier allemaal mee om moet gaan, schijnbaar. En toen kreeg ik die relatie en toen begon ik met dit boek. En dat waren beide gewoon, ja, settingen die heel veel luikjes openden, waarvan ik niet eens wist dat ze er waren. En daardoor voelde ik opeens van, oh, de dingen waar ik mee worstel, nou ja, dat is bijvoorbeeld de geborgenheid die ik heel lang niet van mijn moeder gehad heb. En die ik bijvoorbeeld wel bij mijn vriend vond. Een soort veiligheid, fysieke intimiteit ook, warmte. En kijk, het is voor mij heel moeilijk te bedenken wat voor soort relatie ik nu met mijn moeder zou hebben, want ik ben er zo jong verloren. Ik weet gewoon niet wat voor plek ze nu in mijn leven zou innemen. Maar ik kan soms wel voelen dat ik geen moeder meer heb. En dat je gewoon niet een soort van die steunpilaar hebt. Of ja, een soort van die veilige haven die er altijd is. Dus daar kan ik wel mee worstelen. Zeker op belangrijke momenten in je leven. En hoe voelt dat? Soms een beetje alsof ik niet helemaal geworteld ben of zo. Dus ja, het is heel moeilijk uit te leggen. Maar ik denk als je ouders allebei leven, dat je ergens, misschien ook zelfs in je onderbewustzijn, altijd voelt van, die twee mensen zijn er gewoon, weet je wel. En misschien is het ook wel letterlijk, omdat je gewoon altijd naar ze toe kan en aan kan kloppen als het een keer niet goed met je gaat of juist wel goed met je gaat. En dat is wel, omdat het er niet meer is voor mij, merk ik dat ergens ook in mijn lijf of zo. En ja, hoe voelt dat? Verdrietig of leeg of gewoon een beetje vervreemdend misschien soms of zo. Omdat gewoon zo'n deel van jezelf er niet meer is. Ja. Dat leg je mooi uit. Dank je. En je hebt het ook mooi beschreven. Over je boek gaan we zo meteen ook nog even verder praten. Ja. Even terug. Wanneer wist jij, ik wil schrijven? Al heel jong eigenlijk. Ik wilde eigenlijk ook schrijver worden en niet zozeer journalist. En ik ben journalistiek gaan studeren vanuit het idee van, nu ben je allebei. Ja, nu ben ik allebei, dus dat is heel goed uitgepakt. Maar een beetje vanuit het idee van, dan ja, leer je een vak of zo, dat is prettig. Maar ik schreef op de basisschool al gedichten. En ja, als ik een leuke juf had, dan schreef ik 10 gedichten voor haar tot haar onvrede. Volgens mij is er ook een keer een juf naar mijn moeder gegaan van, ik kan ze even kappen met al die intense gedichten. En ook op de middelbare school, ik vond Nederlands een heel leuk vak. Ik heb ook een keer een recensie ingeleverd, zo aan het einde van de middelbare school. En toen kreeg ik het terug van mijn docent met alleen erboven van, plagiaat. Wat het zo goed was. Ja, en toen ging ik naar hem toe en toen zei ik, oh, ik vind dit wel echt jammer, want ik wil misschien journalistiek gaan studeren. Nou, toen kon ik ook niks meer fout doen de rest van het jaar. Omdat hij dacht, oh, dit is iemand die dat ook echt heel leuk vindt. En die het dus ook misschien er al wel een beetje aanleg voor heeft. Dus ja, ik heb dat altijd wel echt leuk gevonden. Het zat er altijd in? Ja. Ja. Ik had ook een hele gênante blog op de middelbare school. Oh, daar wil ik zo meteen alles over weten. Voordat we verder gaan. Ja. Zijn er Conference League updates over de wedstrijd van AZ en de wedstrijd van FC Twente? Ja, AZ is op avontuur in Andorra. Het is alles behalve tot nu toe een prettige trip. Derde voorronde van de Conference League. Op weg naar misschien wel de groepsfase. Want dat is toch minimaal het doel van de ploeg van Pascal Jansen. Vorig jaar schopte AZ tot de halve finales. Maar het spel is flats, is stroperig. AZ is zoekende, heeft eigenlijk nog geen enkele uitgespeelde kans gecreëerd. Het is dan ook 0-0. We zitten inmiddels al in de 58ste minuut. Misschien heeft AZ wat last van de warmte. 30 graden. Misschien ook wel van het andere klimaat. Het speelt op hoogte. 1000 meter. En er staat behoorlijk wat wind ook in het kleine stadionnetje. Waar de mensen absoluut niet warm lopen voor deze wedstrijd. Lege tribunes. Maar het spel dus zwak van AZ. Dat zojuist wel met een schot van grote afstand kwam. Maar verder hebben ze nog heel erg weinig laten zien. En dat kan eigenlijk niet tegen FC Santa Coloma. AZ met spelers als Bazour, Klaasie, Pavlidis, Karlsson. Kwaliteit genoeg, maar het spel is stroperig en erg slecht tot nu toe. Na 58 minuten, bijna een uur voetbal dus, in Andorra is het nog 0-0. Tussen FC Twente en Riga FC. Kwartiertje op de klok. Twente leidt met 1-0 na een mooi uitgespeeld doelpunt. Paas van achteruit van Hilgers. In één veeg doorgespeeld door Kjölö. En toen stond Sampstedt, de rechtervleugelverdediger, ineens oog in oog met de keeper van de tegenstander. Wipte de bal eroverheen. En zodoende kwam FC Twente aan de leiding. Nu een vrije trap. En die leidt bijna tot de 2-0. Kopbal van Hilgers gaat net naast. Twente kan doen en laten wat het wil met deze voorlopig tactisch heel zwakke tegenstander uit Letland. En het zou me verbazen als dit niet een monsterscore gaat worden. Jongstof. Die blog. Wat was dit? Wil je er echt op door? Ja. En je hebt een gênante blog gehad. Nou, de naam alleen al. Het was Sanne and the City. Ah, ja. Ja. En het was heel kleding gerelateerd, maar ik schreef er ook een soort columns over. Of op. Over mijn leven in Roosendaal. De metropool Roosendaal. Ja, de city. Heel de city, ja, daar gebeurde van alles. Dus dat was wel documenteren waard, vond ik toen schijnbaar. Maar goed toch, daar begon je met schrijven. Ja, tuurlijk, ja. Nu schrijf je heel andere dingen. Want ik las inderdaad ook stukken. Je bent heel open in je werk. Dus ik las ook stukken over de psychose die je broertje had. Klopt. Ik las een stuk over dat jij niet kon huilen. Mm-hmm. Nu dit boek. Ja. Waarin je echt helemaal je ziel op papier hebt gezet. Waarom? Ja, dat wordt me vaker gevraagd. Moet ik eigenlijk zeggen dat ik tot 2-3 jaar geleden nog helemaal niet de behoefte had om al deze persoonlijke dingen op te schrijven. Maar ik denk op een bepaald punt, ik denk eigenlijk vanaf de psychose van mijn broertje, merkte ik van oké, er zijn allemaal thema's in mijn leven die ook al in het verleden liggen, maar waar ik nooit wat mee gedaan heb of misschien niet super veel aandacht aan heb besteed. En die gebeurtenissen zetten me eigenlijk heel erg aan het denken. En gaf die thema's ook een soort urgentie voor mij. Dus ja, bij mijn broertje was het gewoon, ik vond het gewoon heel fascinerend dat wij zo anders naar zijn psychose keken bijvoorbeeld. Want ik las dat hij vond het eigenlijk best wel leuk. Ja, hij vond het super. En jij was enorm bezorgd. Ja, klopt. En ik wilde daarmee gewoon laten zien dat het psychische kwetsbaarheid gewoon niet zwart-wit is. En dat normaal ook maar subjectief is uiteindelijk. En ook gewoon een keer een verhaal over een psychose vertellen. Wat niet heel sensationeel is bijvoorbeeld. Maar vanuit een soort empathie naar elkaar ook. En open. En verder, ja, dit boek. Want je hebt dit boek. Klopt het dat je door dat stuk werd benaderd door een uitgever die zei, wil je niet een boek? Ja. En ze vroegen eigenlijk van, heb je er ooit over nagedacht om een boek te schrijven? Toen zei ik, nou ja, tuurlijk zou ik dat graag willen, maar ik zou bij God niet weten waarover. Toen zeiden ze, ja, zou je niet kunnen voortborduren op die persoonlijke stukken die je al geschreven hebt? En toen dacht ik eigenlijk meteen heel naïef van, oh ja, ja, dat kan denk ik wel. Ik bedoel, ik kan vast nog wel wat dingen verzinnen. En dat was uiteindelijk wel moeilijker dan ik verwacht had. Maar omdat ik ook het beginnen met schrijven van dit boek viel ook heel erg samen met het krijgen van mijn eerste romantische relatie. En dat trok ook allemaal luikjes ten aanzien van mijn moeder open, bijvoorbeeld. Dus daardoor voelde het voor mij ook, ik kon eigenlijk niet anders dan daar misschien op creatief vlak ook wat mee doen. Het voelde gewoon bijna noodzakelijk omdat ik er heel veel vragen over had. En ik wilde het een soort van een beetje af kunnen kaderen voor mezelf. Of er misschien een soort controle over krijgen. Dat kan natuurlijk niet. Maar hoe voelt het om dat soort dingen open en bloot te gooien? Wetende dat dus Nederland dat allemaal gaat lezen. Of je boek, ja. Of die artikelen die je eerder hebt geschreven. Ja, het is heel tweeledig voor mij. Want enerzijds voel ik me dus best wel veilig in mijn kwetsbaarheid eigenlijk. Omdat ik denk, hoe dichter je bij jezelf blijft, hoe meer het je eigen waarheid is waar je gewoon in mag geloven. Als in andere mensen mogen ook hun waarheid hebben of hun perspectief. Maar het is denk ik ook belangrijk dat je je eigen ervaringen en emoties gewoon gelooft. Dus aan de ene kant denk ik, ja, er zullen vast mensen zijn die het niet goed vinden of die zich er niet in herkennen. Maar dit waren nou eenmaal mijn ervaringen en mijn gevoelens. Ja, so be it. Maar goed, aan de andere kant vind ik het ook wel heel eng. Want je geeft wel, je zendt je ervaringen en je gevoelens de wereld in. En dan heb je daar geen controle meer over. Dus dat is ook doodeng. Maar goed. Ja. Aan de andere kant, ik troost mezelf ook met de gedachte, met twee gedachten eigenlijk. Eén, het is maar een boek. sorry, ik wil het niet, niet minder maken dan het is. Maar er schrijven heel veel mensen heel veel boeken over al die thema's waar ik ook over schrijf. En het lijkt voor mij heel persoonlijk, maar het is uiteindelijk natuurlijk vrij universeel. Misschien niet de specifieke ervaringen, maar ik denk dat iedereen er iets uit kan halen. Omdat het ook heel erg over opgroeien gaat, waar je in herkent, weet je wel. Maar het schrijftalent is niet per se universeel. Ja, mensen kunnen wel een boek schrijven, maar... Nou, dankjewel. Ja. Wanneer voelde jij tijdens het schrijfproces, het is af? Ik ben klaar. Nou, dat is ook zo'n illusie, dat je een keer op dat moment komt. Ik weet dat jij ook een boek gaat schrijven, dus misschien is dat niet heel prettig om te horen. Op zich. Ja. Maar ik denk dat het ook accepteren is dat op een gegeven moment je in grote lijnen verteld hebt wat je wilde vertellen. En ik wist wel een beetje wat voor soort boodschap ik over liefde wilde overbrengen. Of wat voor mij de kern was. Dus ik dacht, als dat in ieder geval al in grote lijnen naar voren komt, dan moet ik het op een gegeven moment ook maar gewoon wegleggen en zeggen, het is goed zo. En ja, je kan er eindeloos aan blijven werken, als je wil. Maar dat is ook niet gezond. Dat is ook niet gezond. Je moet jezelf een beetje beschermen. Voor wie net intuned, mijn naam is Stijn de Vries en vanavond zit ik naast Sanne van Rij. Ze is journalist en vanaf volgende week dus ook auteur, want dan komt haar boek Ik weet zeker dat het liefde was uit. Sanne, ik hoorde dat je het nummer Soms van Estien Grijs draaide tijdens het schrijven. Dus daar gaan we even naar luisteren. Was ik mijn sleutels maar vergeten, dan kon ik bellen dat ik kom. Je vraagt me, heb je al gegeten? En ik lieg, ik zit best wel vol. Wat doet dit nummer met je? Het herinnert me heel erg aan die schrijfperiode. Wat je al zei, ik heb het toen een beetje grijs gedraaid. Of in ieder geval, ik vond het een, volgens mij viel dat er nu net een beetje af, maar in het refrein zingt zij, ik ben ook nog maar een kind. Met de zon op mijn gezicht zoek ik ook naar evenwicht. En dat herinnerde me eigenlijk een beetje eraan om ook mild voor jezelf te zijn af en toe. En ik ben best wel versneld volwassen geworden, denk ik. Waardoor ik ook vaak het gevoel heb dat ik alles al moet weten. Of dat ik heel veel verantwoordelijkheid heb of zo. Terwijl uiteindelijk tijdens het schrijven van dit boek voelde ik me soms echt een kind. Want ik wilde gewoon getroost worden als een kind. Of ik was nieuwsgierig als een kind. En dat is oké. Weet je wel? Iedereen heeft volgens mij ook delen in zich die gewoon een beetje kinderlijk blijven. En je hoeft niet altijd het gewicht van de wereld te dragen, zeg maar. Dus ik vond dat een heel fijn nummer. En ook gewoon, ja, ik was in het buitenland toen ik het schreef. En ik had toen ook de zon op mijn gezicht. Dus dacht ik, ja. It's close to home. Precies, ja. Estien zingt in het lied ook, mag ik soms dan bij jou? Wie in je leven is die jou voor je? Oeh, wat een mooie vraag. Mag ik dan bij jou? Ja, meerdere mensen. Ik vind het heel moeilijk om dan één iemand uit te lichten. Ook omdat het boek, denk ik, heel erg belicht dat ik ook hele bijzondere platonische relaties heb. Maar ik moet wel zeggen, bij mag ik dan bij jou, denk ik misschien het meest aan mijn vriend, maar ook aan mijn vader. Misschien de twee mensen die het dichtst dan bij je staan. Of in ieder geval mijn vader heeft natuurlijk, staat het dichtst bij het ouderschap met mijn moeder. En mijn vriend is degene waar ik het meest troost bij zoek, denk ik. Dus ja, dat zijn dan de mensen waar ik het meest aan denk. Mooi. Ja. Ja, dit was hem eigenlijk alweer. We zijn alweer aan het einde van de uitzending gekomen. Ja. Dus het is tijd voor onze jongstoftegel. Ja. Welke quote ga je opschrijven? De quote die ik had bedacht is, doe het. En als je bang bent, doe het met angst. Mooi. Dank je. Ja. Schrijf maar op. Thanks, Sanne. Tof dat je er was. Graag gedaan. Jij ook bedankt. Na het nieuws, langs de lijn en omstreken met Tom van het Hek en Joram Kaat. Dit was alweer mijn laatste jongstof. Het was een eer om dit te mogen doen. Alle uitzendingen zijn nog terug te luisteren op je favoriete podcast-app. Morgen zit presentator Tirza Wit hier nog. Hopelijk tot gauw. Heel erg bedankt voor het luisteren. Doeg! Dankjewel, Sanne. Morgen in Jongstof, creatief duizendpoot, Zoe Lafsmit. Ster. Er was eens, in een land hier heel vlakbij, de Plus supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land. En tegelijk had Plus de meeste vleesaanbiedingen van iedereen. Het leek wel een sprookje. En dat was het ook. Want verantwoord stunten met vlees, dat bestaat niet. Dus Plus, stop met die vleesstunts. Kijk op wakkerdier.nl. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken, zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. NPO Radio 1.